أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ديات لسماياتنا مثال د پاره د تفیری دنیوی د منافقو ته او مثلهم لفظ اصل کې دلته پټي معنا مثلهم کمثل الذين من قبلهم مثل کې داسې دی او دا کمل من قبلهم نه مراد کافر دي قریشو مثال د دې حال د دې کمثل الذين من قبلهم پشان د حال دا کسانو دی چې د دین مخکې او قریبا په نږدې زمانہ کې لږه زمانہ مخکې قریبا لږه زمانہ مخکې فذاقوا ذاقوا وبال امرهم وسكل هغي سزا لكار خپل امر نه مراد د دې کفر او د حق سره دښمنی او د نبی صلی الله علیه وسلم سره لوازماتول فذاقوا وبال وبال بیا هغه نه مراد او تحقیق قتل د کافر او د قریش دی په بدر کې او یستل دي د کورون نه بنی کې نو قالا لکه دا درې اقوال ذات کې د جوزي نه کلکړې دي چې اپ غنو کې نو قا مراد دي کما ذل الذين من قبلهم. نبی له سلام له دعوت پر کړو به ټکی وکړه بیا نبی له سلام تا کوس کو دا قلانا مالونه او نساد قبضه شو ذریا بیا کافرونو مراد قریش د بدر دی امام مجاهد دی چا یې بنو قریش دی او خپل بګدا او غلط کمزور او ذات کې د جوزي دا ټول نقل کړی الله یغی اوسه کله سزا ده کارو چې یغی د نبی صلی الله علیه وسلم سره خیانت او غدر وکړه نه الله دا خپل قرونو دار سره وباسل ذالک بانهم قوم لا یعقلون. دا په سبب د دې مخکې فرمایلی وو چې دا یو قوم دی بی عقل کنه دی بی عقل دی چې وجه نبی دې ته نه پوری شه مونږ لو اس کړل یو سباله مونږ مات کړه داغه ناکاره نتیجه ده ناکاره نتیجه اوسه کله دار دې بی عقل اثر وکړ ولهم عذاب الیم او دیل عذاب دے دردناک. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر پشانتا دا من حال دا دی مثلهم لفظ بپڑی کمثل الشیطان پشانتا دا حال دا شیطان دے اذ قال للانسان اکفر کلچ ویو انسان تا کفر کوا فلما کفرن کلچ اغا کفر کو قال ندی بیاوتو انی بری امن کا زخو بیزار امستانا انی اخاف اللہ رب العالمین یقینا زیر قوم د الله نه چې رب د مخلوقات دی. زه مثال لې وا تفکل نه په مخکې ځکه اول مثال د عذاب دنیوي او دا مثال د دوکې د منافقانو د يهودو بني نذیر سره هغه دی چې دا شانتي منافق ولګېدل يهودي رو پارول چې مونږ د سره یو په شاول الله چیغه او تاسو چې ته زین مونږ به تاسو سره وضو په تاسو سره جنگ کې دي چې مونږ سره امداد کو موږ تاسو شاته یو کنه او تاسو بارکه بده شان مونږ یاداله چې مثال د دوکې د منافقانو د يهودو سره لري. یاداله وه چې اول مثال د يهودانو دی او دوی مثال د منافقو دی. نو دا مستقل مثالونه ده. شوبو په دې مثال کې دادا چې منافقان او يهوديان ته وي چې دې نبی مخالفت کوي او قتال وسره کوي موږ تاسو امداد کوو او تاسو سره بد وطن نوزو لکایات 11 کې مکه دیر شو او يهوديان په دې قول داغي دوکه شو په کفر کلک شو او چې کلاغي ویستي شو منافقانو ته برات بیا وګو وګړه او شبابه په دې قول په قول د امام مجاهد هر انسان چې کفر او شرک او نفاق کوي تو وسوسه د شیطان انسی دی او جن دی او کله چې انسان کفر کې کلک شي کنه نو شیطان دې نبی برات وکي په دې یاري چې مال د عذاب کې چې شریک نه کی لیکن دا برات شیطان له پیدا نه ورکی بلکې د ټول عاقبت په اور د جهنم یې لګر اوس پایات کوي پکان عاقبت هما انهما فی النار خالدین فیها نشاقبت د دواړو چې یقینا دی په اور کې همیشه وي باغې کې وذالک جزاء الظالمین دا سزا د ظالمانو دا او دلته یو بل قولم دی چې مراد د انسان ته کافر د قریش دی او شیطان لمسول دی په قتال دروازه د بدر لکه سوره انفال 43 آیات کې تیر شو او په دې ډول تو جهاد او کله انسان نه مراد جنس ته هر یو تا او ډیرو ټولو ته شامل لې دا عام تمثيل هم کولې شي یاد دې حقیقت بدر کې ظاهر شو دګي او درم کول داو چې مراد د انسان نه برسیسا راهب دی دلته د برسیسا کیسه اکثر خلکو نقل کړي ده لکه ابن کثیر نقل کړي ده قرطبی نقل کړي ده برسیسا راهب او اسرائیلیانو د بسلام صدقوا ولا نکذبوا نه تصدیق کو نه تکذیب کو لیکن لومبه قول غره دی په دې ټولو کې او هغه د مخکې صورت سره هم لګي خو به تر دی دې وجنه هغه واخلې شیطان انسان دی کو فروکا چې کله کفر یو کړو ته وی نی بری اوم من کا دستانه جدا یا بیزار یا چې عامه کې نو دنیا کې داسې شیو چې هغه د ملک په شکل کې راځي او کافر کلک کړي چې در سره هم د ماډل روانه ده رسو چې پرشتي ولې دنه په شاکې دو نه ابو جهل وته وی کاکا چرته دی نی اخاف الله رب العالمین هغه نو یادا مراد دي چې اخرت کې بد اسی شي اینی بری اوم من دستا سن بریم از جدا یم او زار یم د کزه الله نه یریګم ګور شیطانم د الله نه یریږي خدای ایمانی یره د ګورې ا دې ته تبعی یره وې یا خوف دا وکي خو به دروغ سره کوي کدی یری دې نه د مخالفت کړو خو دروغ وای کنه نو عاقبت او انجام د دواړو یو شو انهما فی النار دواړه ورته لاړو هغه کې به همیشه ای ادا د ظالمانو سزا ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله رستو د بحث د منافقانو نه خطاب کوي ایمان وال سره د دې لپاره چې ځان بچ کړي د صفاتو د منافقت نه دې کې درې اوامر او یو نه ذکر کوي رستو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله همیشه یې راکوي د الله نه ولتنظر نفس ما قدمت لغد او خامخا سوچ دې کوي هر یو تن دا عمل چې لګي د سوال لپاره سوچ دی کیمره د ځان سره حساب کوا تمیز کوا په مېر د حق او د باطل کې الله تر سترګې درکړي دي کنه لغت مراد تر روز د حساب ده اصل کې غد په محاوره د عرب کې راتلون کې روزي ته وي او اشاره ده چې دا ټول عمر د دنیا په شان د یوې روزې له سباله قیامت ته ګوره ها ولتنظر نفس ما قدمت لغت او اتق الله مراد دېنا مخکې مې کفر مال اتق الله کنه دوباره ذکر کوو اتق الله مراد ته تقوا د اعمال ده مراد د اوامر او پابندۍ کول او د نواهیو نه ځان بچول او په دې ډول اقسام د تقوا کې د صفاتو د يهودانو منافقانو نه ځان بچول دي لومبه تقوا د ایمانیات وا مراد هر قسم شرک او کفر نه ځان ساتل او د تقوا د اعمال ده ځکه دوباره ذکر کدا تکرار نه لید ان الله خبير بما تعملون بیشک الله خبردار دی پاغه عملونو چې تاسو کوي ولا تکونو کلذین نسوا الله دابل کتاب دی او مقصد دی د مشابهت د کافر او منافقان او مشرکان او په هر طریقه سره چې ځان ته تللی د مشابهت په عقیده کې که په عمل کې که په اخلاقو کې که په صورت کې که په سیرت کې که په غم خاده کې که په لباس جامه کې لکه څنګه چې د دې تشبیه مخکې تاسو ته ارشوی دی منا سوره ال عمران 156 نمبر آیات بیا وګوره سوره احزاب 69 نمبر آیات چې ولا تکونو مکیږي تاسو کلذینا پشانت دهغه کسانو نس الله چې یې ورکړل دی الله وانساهم انفسهم نویر کل اللہ دین اخبر زاننا اولائک هم الفاسقون دا کسان خاص دی پورا نافرمان دی نسو اللہ کی مضاف حضر بھی ازل کے ما نسو ذکر اللہ ہے نسو عذاب اللہ ہے او نسیان کو مانا را ترک عمدنی قصدن پر خودل تو کل چی دا اللہ ذکر پر خوشی او غفلت تنوشی کنا تو بیا ایر شردی وجن تعبیر دی پر نسیان ترکی پان ساہم انتوسم جزا دا جنس دا عمل لئی تو دی وجن را تعبیر شو او مطلب تدین ادا لے چی اللہ دی لتوفیق دا نیک عمل نور کئی او کنیک عملی نور سر شرک بیدر دریا وغیرہ گڑی چې ګړی نو هغه عمل برباد شي نو دې نفسونو ته په قیامت کې دغه عمل د دې د څه فائدہ ورکی اس نه پګور نه کی مزه کې او فرمایل پان صاحب ومن څه یره کړل د دې نه ځانونه ګلا هم الفاسقون دا پورا فاسقان دي پورا فاسق هغه چې عقیده عمل غواړو کې د دین د الله نه وتی کنه څه څه وته دوی او اشاره دا چې نسیان د ذکر د الله سبب د فسق دی روز د مخ یا علت ذکر کوي ها چلا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنه معنا مؤمنان دي د مشابهت د کافر نزان د دې وجنه بچکی چې د دې عاقبت کې ګوره پوره فرق دی انجام کې فرق دی ها لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنه برابر ندی اور والا او جنت والا دغه د برابر دی اصحاب الجنه هم الفائزون جنت والا خاص غیبی کامیابی دونکی اصحاب النار غدی چې الله یې ورکړی دی د يهودیت او منافقت او اصحاب پکې موجود دي اصحاب الجنه غ کسان دي چې ځان له اوصاف او د تشبیه د کافر او منافقو نه پچ ساتل دي او د عدم مساوات د فریقین او سوره غافر 58 سوره جاثیه 21 سوره سواد 28 او سوره سجده 18 کې ذکر او ابو سعود تفسیر کې وی اصحاب النار د دیو جن مخ کې ذکر کو چ سبب د عدم مساوات معنی کوتاهی د جانب د دینه ده چې دی په ځان کې صفات د جنت والا پیدا نکړل او دا رنګ اکثره آیاتونه چې قران کې ګوري د نبی د مساوات کې جانب د نقصان والا مخکې ذکر کړي کوم ځای کې چې برعکس تر حالت او بل څه حکمت یې په خپل ځای ذکر کیږي بزه کوي برابر ندی اصحاب الجنه هم الفائزون جنت والا خاص دی دي کامیابی دونکي حاصلون کی د خپل مقصد مقابل الفائزون په مقابله د الخاسرون کې راول کړه نو په دا ولګیلا چې تیرشي آیات کې فسق کې سبب د خسران دی د خسران په ذکر شوی دی ښا لو انزلنا هذا القران على جبل دیدنا ترغیب ورکی قران کریم لو انزلنا هذا القران على جبل کرا لګلې موږ دا ذکر موږ دا قران کریم په یو غر باندې لره ایت او خامخا تا ولیدلې هغه غر خاص ان چا جزي کوونکی بوي متصدیان من خشد الله شریدون کې بوي د وجه د یری د الله نه ټکړي ټکړي کې د متصدو او د شاپو کو بغیراتو او تل کلم سال نضربو حال الناس او دا مثالونه بیانو موږ پاره د خلقو دا الله هم یتفکرون دي د پاره چې دی بګه سوچو کی فکر بګیږي آیات کریمه کې درې توجیهات دي یو خدا چې عظمت د قران کریم ذکر کوي سره د زجر نه منکر تا او حاصل بیدایی چې کوي او غر ته الله فهم او عقل لګل انسان په شان ور کړې وي او په قران کریم مکلف کړې وي او قران وته اورولې وي هغه به د خشوع او خشیت او د یره د وجنه ټوکړې شو اگر چې د ډیرو سختو غټو نه ډکته لیکن انسان اعراض کوونکی دومره سخت غړلې چې په قران سره په دې کې څه سر پیدا نشو او مضمون د دې آیات په شان د آیات او سورې په کړې د شوره تر نمبر آیات په شان دمه توجیه دادا چې په دې کې ثقل د قران او احسان په نبی له سلام ذکر کړي معنی د قران کریم بوج او درنواله خدوم را دی چې غرونه داغه برداشت نشي کولې لیکن الله خپل نبی صلی الله علیه وسلم له دوره قوت ورکړلې دی چې هغه د قران کریم د ثقل او درنواله د نزول او د بوج د تبلیغ برداشت کوي کنه دغه سوره مزمل کې وراش ان شاء الله یا ایو المزمل اے پورته کول کې بوجنو د بوت لرا او سوره مریم 97 سوره دخان 58 کې یو سر ذکر کړو آسان کې ال ذکر کړو درېم توجیه دارا چې دي کې ثقل د قران کریمو جواب به او سوال ذکر کړي سوال د مشرکینو د يهودو داو چې دا قران په یو ځل په دې نبی ولین نازلېږي چې دریش کال کې په ټوټو ټوټو راغې حاصل دی جواب بدایي چې کپیاو زل دا قران په غربانه نازل شینوم به برداشت نه کی ځکه چې د غرب قوت د جسم ډیر زیات دی نبی علیہ السلام دا غي برداشت هم کولی شي د دې وجنه الله لګ لګ نازل کو سره د دینه چې بیا به هم په نبی صلی الله علیه وسلم په سخت یقنه کې خولې راتلی ګورې ښا دا ټول توجیهات د مقام کې کیدی شي او د ټول توجیهات رب د مخ کې آیات سره دا چې کافر يهود او منافق و غیره دا اصحاب النار د ډلینه په دې قران سره وتی شي په دې شرط چې په دې کې فکر وکړي او ایمان پر وروړي او د قران په سبب الله ته خشوع کی او خشیت ته غنه اختیار کیره او بنا پدرې متوجي دا قران نه ټول قران په جمع سره مراد دی خاش هم متصدعا یعنی په قران سره اول خشیت پیدا شي د الله بیا د خشیت د وجه نه خشوع پیدا کیږي بیا خشوع چې ترقیو کې نه تصدع په کې راشي تصدع په خشوع نه مراد لک تذلل کولی په طاعت سره په تابعدارې سره او د تصدع نه مراد چودل د یری د ګناه او د عذاب نه بیا په مؤمنانو کې د دې مستحق په ترتیب سره دالي چې په قیام نمورس کې دی قران کریم لولي په خپل آیه د امام نه اوري په خشیت سره دا غي نه رسو خشوع کې په رکوع کولو سره لکه چې حدیث د خشوع اطلاق په رکوع باندې کړو حدیث د کراغلی په خشوع اطلاق په رکوع شوی دی بیا د خشوع نه رسو تصدع پیدا شي په سجده کولو په جړه کولو سره ایمان والا حال له وتلک لمثال تلک لمثال د کی اشاره ده چې ذکر د حال د غرب او خدرا نازلې دوکې د تمثيل د بارا له او د مثال لپاره امکان دا غشي کافي اگر چې وقوع وجود کې نه راغله کا ځکه الله ویل الله می تفکرون تفکر په مثال کې بیا ده چې پای کې د چا لپاره مثال ذکر شوی د ممثل له ده او کوم چې ممثل به دی او وجره تمثيل بیا هغه معلومه کې او دا غنه عبرت والے واسطه حاصل کې فن ته واخلې دې ته وي او دا ایمان والے کې ښه ځکه یو تل کلم سالو نظر به حال الناس والله الذي لا اله الا هو خطیب شیربینی په بار د ربط کې دا دی وی چې عظمت د قران ذکر شو قران صفت د الله دی نو اوس عظمت د موصوف ذکر کړي ځکه چې عظمت د صفت د وجه د عظمت د موصوف نه کنه او دیم ربط دا او چې خشیت او خشوع په قران سره هر حاصلېږي چې د الله تعالی اسماء الحسنا او صفات غلیا او پیژني او په دې دریو آیاتونو کې د الله اسماء او صفات په حضرت د تکرار سره شل ذکر کړي دي والله الذی اغه دی الله هغه ذات لا اله الا هو شنيشت لایق د بندګې به داغه هوا اغه دی زمير راجه د نازلون کې د قران دا یا مرجع د دې غزاد چې موجود دی په ټولو ذهنونو کې پرونو کې او غائب دی په اعتبار د عظمت شان خپل الله دا خبر دا هو دی کنه او دا اسم ذات د الله دی چې موصوف دی پر راتلونکو صفاتو سره الذي غلي لا اله الا هو چېشت لایق د بندګې وې داغو دا اول صفت دی او مقصد پکې اثبات د الوهیت په طریقه د اختصاص د الله لپاره په دلیل د علم د الله سره پار چیز باندې چې داغه د علم نه هیڅ شی بار نشتا د دې وجنه ورپسې صفت د علم ذکر کو چې عالم الغیب والشهاده هو د په هر پټو په هر کار باندې هو الرحمن الرحیم هغه خاص مهربان هغه پورا مهربانی کوم کې او خاص رحمت والا دی یا غام مهربان هم دی او خاص هم دی عالم الغیب دا دین صفت الغیب او شهادت دا مصادر دي مصدرونه دي او په معنا دې اسم فاعل دي معنا غو سيزونه چې غائب دي د مخلوق نه شهادت غو سيزونه چې حاضر دي مخلوق ته هو الرحمن الرحیم دا دو صفاتونه معنا تقسیم دا مو نعمتونو په دنیا کې او د خاصو نعمتونو په دنیا او آخرت کې په علم دا غسر دي د دې مناسبت په وجه دا صفاتونه په یو ځای ذکر کړل تا تاسو ته کلمه کې انتر شیو د ابتداء الرحمن الرحیم والله الذی اغا خاص اغا الله دې داسې ذات لا اله الا هو چې نشته لایق د بندګې سیوا داغنا دې کې مقصد اثبات د الوهیت دی سره د اختصاص نه دا الله د پاره په دلیل د قدرت او تصرف داغه پارسیس کې بهر جهت د دې وجنه رستو صفاتونه تصرف ذکر کړی دي په پته ولګی دا چې د الوهیت د اثبات لپاره دوه قسم صفات ضروری صفت د علم به کل شی او صفت د قدرت علا کل شی او دوه دا ډول خلاصه د اصل کې د صفاتو د الله ذکر الملک بادشاه دې بادشاه پورا تصرف او تدبیر کوي په تمام مخلوق کې پامر او نه سرا او په خاصه نظام او ترتیب سرا القدوس دیر پاک ذات دی دا د هر نقصان او د عیب نه په ذات او تمام او صفاتو کې او خصوصا په خپل بادشاہ چلولو کې السلامو السلام بچ دې د هر نقصان نه سالم دې او بچ دې د عارض کېدو د هر نقصان او عیب نه په ذات او په صفاتو کې نو فرق د قدوس او سلام دا دی چې ذاتی او اصلي نقصان پکې نشته نو قدوس دی او عارضی نقصان او عیب پکې نشته نو سلام دی یا السلام سلامتیا ورکونکې د بندگانو ته کله چې وغواړي یا سلامتیا ورکونکې د ظلم کولونه له معنی ظلم په هیڅ نه کوي د دواړو معنی پکې کول شي یا السلام ور السلام بچ دې د هر نقصان او د عیب نه یا السلام معنا سلامتیا ورکونکې د هر چا ته المؤمنو امن ورکونکې د امن ورکونکې د خپل دوستانو ته د عذاب نه او ټول خلقو ته د خوف د ظلم نه نو فرق د سلام پرستنه معنا او د دین نیم کې سره چلته سلامتیا ورکول معنا شي او دلته د مؤمنو معنا امن ورکول شي فرق وسی بیا مدا سی وای چا سلام کی اشاره ده چې معاملې د ظلم د هیڅ اثر نه کوي المؤمن کی اشاره ده چې د خوف د ظلم نه امن ورکړي وي یا بل معنا المؤمنو خکار کون کی د توحید خپل دے په شهادت خپل سره چې شهید الله انه لا اله الا هو او په دلایلو دا معنا دی امام مجاهد نه نقل ودل تا یا بل معنا او کا تصدیق کون کی د رسولانو خپل په معجزات او سره د ایمان والا په ثواب ورکول سره المؤمنو کی دا ټول معنی غستې شي المهیمنو ساتنه کون کی دے ساتنه کون کی دے د ټول مخلوقو دا غی د عملونو لکه سوره رعد بد کی سایات کی ترشی او فمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت مان سلامتی او امن د دی وجنه ورکول شي چې حافظ او ساتنه کون کی د مخلوق دے العزیز او زور ور دے ساتنه زکه کول شي چې غالب ته کنا باغ کار چې وی غواړي او یسوک هغه د خپل ارادې نه نشي من کوله عزت والا هغه دے بے مثال او بے نظیر هغه دے د عزیز دا معنی دی کنا بے مثال دے بے نظیر دے عزت والا دے الجبارو الجبارو زورور ذات دے الجبار العزیز او عزت والا دے الجبارو زور کون کې دے زورور دے المتکبرو خاوند لوی دے ګور دې مقام کې جبار ابن قایم نونیه کې درې معنی ذکر کړی دی قرطبی دې اشاره کړو تفسیر کې یو معنا دارا چې دا د جبر نه لې په معنا د اصلاح سره معنا د خپل مخلوق د کمزوري او د بیمارو اصلاح کوي الجبار یو معنا دارا اصلاح کوونکی دې معنا زور اور دې په ټول مخلوق باندې چې په زور سره خپل اراده په مخلوق نافذول شي هغه د جبار وي درې معنا اوچت دې د ټول مخلوق نه په صفت د غلو د چالاس او طاقت وته نشي رسیدي دې کې وسلورم معنا هم کې دي چې جبار غزاد ته چې داغه د پاره د هیڅ چا قانون او حکم او زور نشي چلے دي پاغه نه چلیږي او داغه پار چا چلیږي او دا معنا مراد د سوره مریم سوار له آیات کې او جبار د الله په باره کې صفت د مت دې او د مخلوق په صفت کې صفت د زم دې کوي ښا المتکبر کار کون کې د خپل کی بریالا خپل لوی اله په دلایل او عقلی او وحیو ډیر لوی له پټول مخلوق باندې په ذات او صفات فرق بیا په میز د مستکبر او متکبر کې داله چې استکبار همیشه په ناحق لوی کې استعمالیږي د دې وجنه دا په صفت د الله کې نه دی راغلی چرته او تکبر کله په حق ای لکه چې په صفت د الله کې او کله په ناحق ای لکه په صفت د مخلوق کې سبحان الله پاکی دا اللہ لعما یشرکون دا غینا چی دیو سا خبرخی والا جوڑی دا جملے ام پا طریقہ دا صفت دا اللہ ذکر کلا مانا پا دیر صفتونو ذکر شو کی انونو صفتونو دا الوحیت کی دا اللہ سر سو خمبرخی والا نشتا دا صرف دا غا صفات هو اللہ الخالق البارئ المصور هو اللہ خاص اغا اللہ دے الخالق پیدا کون کې دے د ټول کائنات دا صفات په تصرف او قدرت دلالت کوي خالق د خلق نه دی او په معنا را تقدیر دی لکه خلق الموت او الحیات یا په معنا د قدر دی یا په معنا د نطفه نه جوړول د بدن نه انسان نه یا د نورو سيزونو د نورو حیوانات الخالق پیدا کون کې دے البارئ جدا جدا کون کې دے د شکلونو البارئ شکل او صورت د مخ او د اندامونو هر یو لره د بل نه په فرق او تفاوت سره ورکړل دي. ځکه د پاره وي ښا وګور انسانانو کې دا چې ته لږی کېږي چې دوی یو شان شي. د آدم علی السلام مې واره تر اخیری بشي پورې سور انسانان چې دا ټول درو وا نو کله یو درې په کې دا چې ظاهر کې تا دا یو شان مالونی کې خو چې لاړ شي ډېر فرقونه وي بګي وګونو کې به فرق دي سترګو کې به فرق دي غاښونو کې به فرق دي چبه کې لهجه کې به فرق دي په صفاتو کې به فرق دي اوچوالی نریوالی غټوالی کې به فرق دي ګوره دا څه فرقونه وي بګي ها الله تعالی سور شکر ندي اغه سو اندازې شي لګولې چې تر قیامت پورې او ارباو کرباو انسانان راځي دا هر شی او شکل دبل نه جدا دي الفارغو یا دا شوایا هر حیوان له خپل خپل شکل ورکړی دی. انسان له خپل شکل غوی له خپل شکل میخ له خپل شکل بیزی له خپل شکل مار لړمو بل شي له خپل شکل الفارغو هغه سره نه شکلونو کمیشتاونه درنګونو چې په یو رنگ پیدا کړل په یو نمونه اوس په بل نمونه الفارغ المصور شکل او صورت د مخ او دان دامونو جوړونکې شکلونه ورکوونکې تصویر ورکوونکې لاهل اسماء الحسنى خاص غلدي نمونه او صفاتونه خاصه خاصه لاهل اسماء الحسنى دا صفات د الله له اجمالی ذکر سره او اسمان مراد اسماء صفاتی دي په صيغه اسم فاعل او صفات مشبوه اسم تبديل او دا اسماء قران کریم کې غیر اضافي بہن میں راغلی دی او اضافی پکې 26 راغلی دی ټول قران کې هر دین علاوه په حدیثو صحیحو کې راغلی دی ادا اسماء بیا په دوه قسم دي څه ثبوت دی لکه مخکې ذکر شو او سلبی هغه چې قران کریم کې دوه قسم دي سلبی کلی سره راځي هغه 50 دي او په سلبی خاصه سره چې راځي هغه 26 دي او د اهل سنت والجماعه په نس باندې دا ټول توقیفی اسماء دي مانا پا قرآن و حدیث صحیحہ کی چکم دا اللہ دا پارا ثابت دی یا پا آگئے کہ سلب شویر دا آگئے پا ثبوت باندے یا پا سلب باندے عقید ساتل ضروری و دا اسماء حسنہ حصر پا خاص عادت کی نشتا اکم حدیث کی جراغلی دی چی دا اللہ یا کم سلمون دی دا آگئے مطلب دا محدثین و بنیز باندے دارے چی ثواب خاص پا دی یا کم سلو پورے دی چی من احساہا دخل الجنہ مشکات کی حدیث را دی چاہ جی دا اوش مارل مانے ویوین اللہ بے جنت پا بوزی چی عقید صحیح عملی صحیح اغه یو کم سره د ثواب په لحاظ ذکر کړی نور اسماء د الله ډیر زیات دي بیا حسن په اسماء د الله کې دي ځکه وی اسماء حسنا دي خیرته خیرته دي یو حسن داله چې دا خاص دي په الله پورې داغه په حقیقت کې څوک هغه سره شریک نشته او دیمه وجه د حسن داله چې هر اسم په خپل معنا حقيقي کې په طریقه د کمال سره ماخوذ دي او دیمه وجه داله چې الله په دې صفاتو کې هیڅ چاته حاجت نه لري او سلورم موجه دا دا چه دا اسما موقوف دی پا نقل باننی اقل لپده که اس دخل نشتا او پینزم موجه دا دا چه دا طول قدیم دی هست قسم حدوث پاکی نشتا نو پیدا ندی ابیا علماء او پده بانی تفصیلی بحثو نکلی دی لکه شیخ الاسلام کل فتاوا که اسما صفات باننی او بد بحث او دیر جزو نپی لگی دلی دی یا پده جدید دور که دیب نباس فتاوا دا دا غمو بد لگی دلی دی فتوحید بانی اسما صفات باننی یصبح له پاکی بیانې د هغه ما فی السماوات والارض هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې زمکه کې دی تام صفات د الله لري او حدیث صحیح کې راغلی وو یو حدیث او بعض علما ته صحیح وي چې نبی علیہ السلام وی چا چې سار درې ځله وی اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم او بیا د اجر والا یاتون الوصل توکل الله به 70000 ملک یصلون علی حتا یمسی ان مات فی ذلک اليوم مات شهیدا الله او یا ذر ملائک مقرر کی دعا ولا غواړي اکمل شی په دغه شپه یا ورځ کې مرګ به د شهادت دی شیخ القران هم ذکر کړل دی هم انسان دی او دې مقام کې حدیث اصل کې مسند احمد کې راغلی ترمذی کې علامه البانی سلسله کې په وګت کلام کړل دی حدیث ضعیف دی سره کمزور دی د فضائل او باب کې څو احادیث راغلي دي نو پاره کې صحیح ډیر زیات کم دي شیخ القرآن وته صحیح ویل دي دګه د خپل علم او نظر مطابق هم وایو نه علامه البانی وګت باس په دې کړي چې حدیث کمزور دي او بلدا چې دا خو به آسان کار دی او سره بنه مونسکي نه بروجني سي نه بل څه کار کوي اجو دا به وي درې زره چې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او بیا په دې درې زره دا یاتون وي او بس د ملائکه په حفاظت کې دي او سره له مرتبه شو کنه اگر چې بیا د غیر توجید لپاره دا ویل شي بل فرض کا حدیث صحیح شي حدیث عمر ته ضعیف دی یقیني ضعیف دی په حدیث کې کذاب راویان هم دي خو که صحیح شي نو مطلب دا دی چې سړی نور موحد دی، مسلمان دی، نه د الله حق والے دی نه د مخلوق حق والے دی، وغیر سره دا عمل کوي بیا نو ټیک ده. او باقی دا فضائل مبارکه سوره روایت چې راغلي دي کنه پای کې صحیح ډیر کم دي، چې خاص خاص دی وړو کې مالګم ډیر کم دي پکې. دا غوړه چې مفسرین اکثر فضائل کې کم روایت ذکر کوي هغه ټول کمزوري قرطبی کې ګیډي پراته دي کمزور روایت. دا رنګ نور علما هم هغه کمزور روایت نه تفسیر کې زیات ور کړل، مظهری کې هم ډیر زیات دي. کم چې محققین علما دي چان پټک کوي نالي گزاره کوي لکه علامه قاسمی شو هغه اکثر هغه روایت ترولي چې هغه په نظر کې دا صحیح کمزور بری دي. حافظ ابن کثیر هم اکثر روایت ذکر کې ټیک ده لیکن نو سوله غز دز ولا را او بغي کړی چې دا غلط دي صحیح نه دي. روایت ذکر شو خو موږ سره ذکر کړل چې مفسرین ذکر کړی بار صورت ای خدان خلاص کی حوالہ اور کی بچا باندې احادیث په دې باب کې چې څومره یې نو اکثر پکې دا دي کمزور لري کم پکې دا سړي چې صحیح دي او شپه پکې صحیح پکې مشته تر دې ځایه پوری. په دې صورت کې ګڼ امتیازات ذکر شو. امتیازات وګوره بیا هیودا چې ذکر پکې د شړلو د بنو نذیر داغي جلاوتن کولو دارنګه د دې نوم سورة حشر او اغیر اجلاد بنی نظر تیم اول الحشر ویلیو کنه لی اول الحشر دیم دا چه مصارف دا مالفه ذکر کلیو او ردو پتریقو دا جاہلیت بانده دا درم دا چه ذکر دا محاجرینو انسوارو پسیدق و فلاح بانده کامیابه بانده دا سرورم دا چه منافقانو قبیح و ناکارا و ساب پاکی ذکرو دا پنزم دا چې دا الله خیسته خیسته نمونه او خیسته خیسته صفتونه پکې په کثرت سره ذکر وو خصوصا په دې اخر کې بغیر د تکرار نه شل راوړو دا غنو پکې یاو تا ګور کما سال الذین حال دی پشانت د حال دا کسانو دی من قبل هم چې د دینه مخکی او قریبا لګه زمانہ مخکی یا په نزدې زمانہ کې ذاقوا وبال امرهم اوس کلا غي سزا د کار خپل ولهم عذاب الیم دی د پار عذاب درنا دل کما سال شیطان حال دی پشانت د شیطان نه اس قال الانسان کفر کله چې انسان ته وی کفر وکا فلما کفر کله چې هغه کفر وکا قال ان دوینی بری اومن کا یقینا زو ویزار امستانه زبیل امستانه ز جدا امستانه انی اخاف الله رب العالمین یقینا زیری کم د الله نه چې قارون کې تمامي مخلوقات ده فکان عاقبتهما نشا انجام د دې دوالو انهما فی النار چې یقینا د دوالو په اور کې خالدین دي همیشه به باغې کې وذالک جزاء الظالمین او دا سزا د ظالمانو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والا همیشه یې رکوي د الله نه ول تنظر نفس او سوچ دی کوي هر یو تن ما قدمت لغد هغه عمل چې لګلې دی د سبا د پاره واتقوا الله او یې رکوي د الله نه عمل وکي په احکام او داغ ان الله خبیر بما تعملون بشک الله خبردار دی په هغه چې تاسو کوئ ولا تكونوا او مکه تاسو کلذینا پشانت داغ کسانو نسو الله شدیر کړه د توحید د الله فان ساهم انفسهم نو ير کړل الله د دینه ځانونه د دی اولائک هم الفاسقون دا صفاتون والا خاص دی پرنا فرمان لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه برابر ندی اور والا او جنت والا اصحاب الجنه هم الفائزون جنت والا خاص دی کامیابی دن کی لو انزلنا هذا القران کرا نازل کړو موږ دا قران کریم علا جبلن په یو غر باندې لرايته خامخا تابلی دل او هغه خاشعن عاجزی کوونکې متصدع من خشیت الله چشلیدون کې او ټوکړې کېدون کې بود یری دا الله نه ودل کلم سال نضربها للناس او دغه مثالونه بیانو یې موږ د خلقو د فیدې لپاره لالم تفکرو دې لپاره چې دې بګه سوچو کې والله الذی لا اله الا هو خاص هغه الله دې هغه ذات چې نشته لایق د بندګې به داغو نشي کې دې لایق د بندګې به داغو عالم الغیب هو دې په هر پټ او شهاده او هر کار باندې هو الرحمن هغه عام مهربان دې الرحیم خاص مهرباني کوونکی دې هو الله خاص هغه الله دې الذی ذات لا اله الا هو چې نشي کې دې لایق د بندګې به داغو الملک بادشاہ دې پورا القدوس پاک ذات دے السلام سلامتی اور کو ان کے دے یا پشت دے ہر نقصان نہ المؤمن امن ور کو ان کے دے المؤمن تصدیق کو ان کے دے قول انبیاء المهيمنو نگهبان ذات دے، العزیزو عزت والا دے، الجبارو زورور ذات دے، المتکبرو خاون دلوئے دے. سبحان اللہ پاکی دے اللہ لاما یشرکون داغنا چھ داخلق و سر ابرخی والا جوڑی. واللہ خاصغ اللہ دے الخالقو تقدیر کو انکے دے یا وجود ور کو انکے دے مخلوق لا. البارئو بچ کو انکے دے دفع سات دا اشکالونا یا جدا جدا کو انکے دے پشکل ور کولو. المصورو شکلونا ور کو انکے دے. لہو الاسماء الحسنا خاصغ لدی نمونا و صفتونا خیستا خیستا. یسبح له ما فی السماوات والارض پاکی بیانی داغا غجب آسمانونو کی دی و غجب ازمکا کی دی. وهو العزیز او غزور اور ذات دے الحکیم و حکمتون والا دے پار کار خپل کے